إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك سميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي سالنا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. نقزان وكتك إيمان جنب الأقوان سالتبيسة na wawusiakum cha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile na wawusia nafsi yangu katika jambo hilo. Katika khutba leo, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, tazungumzia kadhia ya ghadir khum, na hasa hasa kwa kuangalia sababu ya tukio hili kutokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijiria, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anatokea katika mji wa Makka tukieleza ibada ya hija, alipita sehemu inayoitwa Ghadir Khum, akasimama akatoa khutba na kuelezea fadhila za sahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au za sahaba wake Ali bin Abi Talib رضي الله تعالى عنه. تكيو هيلي الشيعة الرافضة وهو ينبفك كيلة رهيكم من أنان يميز الحجة هو ونسف الشريكية سقفو كسبب واو كتكيت كدياو ونسقفو ينبئت وعيد الغدير. عيد الغدير ونشرهكيا من محمد صلى الله عليه وسلم كمبتيا مجكوم يكون غوز أم بادياك ابن عمي متوت عمياك علي بن أبي طالب نواه لفنة كوهيلي kuwa ndio dalili kubwa miongoni mwa dalili zinazojulisha kwamba alistahiki khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Abi Talib na si Abu Bakr Siddiq kama na kuitakidi Ahlu Sunna wal Jamaa. Kuna sababu nyingi sana ya kuzungumza tukio hili, nitataja sababu mbili. Sababu ya kwanza, uongo unaponyamaziwa kimya, basi baada ya muda huwa ni ukweli, na hasa uongo ambao umekaa katika sura ya dini na unapewa maandiko matakatifu kuusafisha uongo huo kuwa ni sehemu katika ukweli. Kwa jamii ya aina yoyote inapoelezewa mambo ya uongo, halafu watu wakawa wanakaa kimya, hawazungumzi uongo huo, basi itafikia hatua ili jamii itakuja kuamini ya kwamba haya ni maneno ya kweli. Kuna msemo wanazungumza kwamba ikdhib ikdhib ikdhib tusaddiquka nafsu, ongea uongo, ongea uongo, ongea uongo, nafsi yako itasadikisha. Thumma kdhib thumma kdhib thumma kdhib tusaddiquka nnas, kisha endelea kuzungumza uongo, zungumza uongo, watu watakusadikisha. Kwa hiyo mtu ambaye ana tabia kuzungumza uongo, kipindi anaanza kuzungumza uongo, nani nafsi yake huwa anakiri kwamba huu ni uongo. Ila kila anapozidi kuzungumza uongo, ile nafsi inazoea ule uongo mpaka ile nafsi yake inaamini ya kwamba hii ni kweli. Na wale ambao wanasikiliza habari za uongo, huwa wanasikiliza habari za uongo mwanzo wakiamini kwamba huu ni uongo. Lakini ule uongo unapokuwa unakaririwa mara kwa mara, na kukawa hakuna mtu ambaye anabainisha kwamba huu ni uongo, basi wale watu hapo siku watakuja kuamini kwamba haya ni maneno ya kweli. Sasa Ashia, katika mambo ambayo wanayatangaza sana ni kuwaaminisha watu kwamba alistahiku khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ali na si Abu Bakr. Kisha wanaanza kutoa maelezo kwa sababu hii, kwa hoja hii, kwa hoja hii. Zile hoja zinazotolewa ni hoja za uongo, si jambo la kweli, lakini kukalia kimya hoja hizi au shubha hizi zinawapelekea baadhi ya watu kuingia katika Ushia, sababu wanaona ya kwamba kama huu ni uongo, mbona fulani hasemi na mbona fulani hazungumzi? Ina maana ya kwamba yeye hajui kwamba hili ni jambo la uongo. Hiyo ni sababu ambayo imenipelekea mimi kuzungumza jambo hili. Lakini sababu kuu ya pili ni kwamba ndani ya nchi yetu ya Tanzania tayari imeshia wapo, na nimeshia wa Kiswahili, na wanawalingania watu katika Ushia. Na wiki iliyopita wamefanya sherehe hiyo katika vyuo vyao. Jamii inayowazunguka inawaona kwamba hawa ni wenzetu, na tofauti iliyoko baina yetu sisi na wao ni tofauti ndogo. Kwa hiyo kulibainisha hili jambo japo kwa uchache, basi huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia wakasikia baadhi ya watu wale ambao walikuwa wanaamini ya kwamba huenda huenda hili ni tukio la kweli, basi wakafahamu ya kwamba hili si tukio la kweli. Sasa ndugu zangu katika imani, tukio la Ghadir Khum wanaochuona milizungumza sana katika vitabu, tajitahidi kufupisha maelezo kulielezea jambo moja tu, kwamba ni sababu gani iliyompelekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoa khutba tarehe 18 katika mwezi wa Dhulhijja, sehemu inayoitwa Ghadir Khum. Jambo hili nitalizungumza katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza tuelewe fadhilukum ni kitu gani. Al-Imam Al-Yaqut Al-Hamawi kwenye kitabu chake Mu'jamul Buddan katika juzuu ya pili na juzuu ya nne. Mu'jamul Buddan ni kitabu ambacho Al-Yaqut Al-Hamawi anaelezea miji tofauti tofauti, na amekiandika kitabu hiki kwa kuzingatia herufi za Kiarabu kuanzia alif mpaka ya. Kwa alipofika katika herufi ya kha na katika herufi ya ghain, akalielezea hili jambo au akaelezea hili eneo. Mukhtasar wa maelezo yake anasema, khumun au khadir khummin wadun baina Makka wal Madina. Ghadir khum ni bonde lililopo kati ya Makka na Madina, inda al-Juhfa, sehemu za Juhfa. Juhfa ni moja katika miqati ambazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameziweka kwa wale ambao wanaokwenda kufanya ibada ya hija. Wanapofika eneo hilo, wale ambao wanaopitia njia hiyo, pale ndio huwa wanafua nguo zao na kuvaa ihram zao na kuanza ibada ya umra au ibada ya hija pale. Sasa al-Imam al-Yaqut al-Hamawi anaelezea ghadir khum ni nini au ni sehemu gani. Anasema ni bonde lililopo katika mji wa Makka na Madina. Bihi ghadir, katika bonde hilo kuna kisima. Ghadir katika neno la Kiarabu ni sehemu ambayo haikauki maji, ima ni kisima ambacho hakikauki maji, au ni bwawa, au ni mto mdogo, kwamba maji yanapokuwa yamepita katika eneo hilo, ima ni maji ya mafuriko au ni maji ya mvua, basi pale maji huwa yanatulia. Katika lugha ya Kiarabu inaitwa ghadir. Sasa katika sehemu za Juhfa, hiyo ghadir khum ni sehemu iliyopo baina ya mji wa Makka na Madina. Hapo pana kijito au kijisima kidogo. Indahu, katika sehemu hiyo, khataba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alihutubia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa bainahu wa baina al-Juhfa mailani au thalathat amyan. Na baina ya ghadir khum na Juhfa ni mwendo wa maili moja, maili mbili au maili tatu. Wa ghadir khum hadha, na hili eneo la ghadir khum, min nahwi matla'i shams, liko upande wa machomezo ya jua, la yufarikuhu ma'ul matari abada, sehemu ambayo haitingani na maji ya mvua milele. Kwa muda wote pale huwa kuna maji. Watu wanaosafiri kutoka Madina kwenda Makka na wanaosafiri kutoka Makka kwenda Madina, wakifika sehemu hii huwa na faida ya kupumzika, kwa sababu tunafahamu ya kwamba miji hii miwili ni miji ya jangwa. Kwa hiyo njia zake hakuna maji. Kwa hiyo zamani inapokuwa wanaposafiri, huwa wanaweka kambi sehemu ambazo maji yanapatikana kwa ajili ya kuoga, kunywa, na vile vile kufua nguo zao na kunyosha wanyama wao. Natakiwa tufahamu ya kwamba ghadir khum ni eneo. Limeitwa ghadir khum kwa sababu maalum. Neno khum katika lugha ya Kiarabu ni kisima au ni nyumba iliyosafishwa, inaitwa khum. Utasema khammal baytu idha kunisa, nyumba inapokuwa imefagiliwa utasema albaytu mahmum. Na ghadir ni sehemu ambayo inawekwa inakaa maji muda mrefu. Kwa hiyo ghadir khum ni sehemu yenye maji safi, ndio maana yake. Kwa hiyo ni jina la eneo. Baada ya kufahamu hili eneo, Jambo la pili, Shia al-Rafida wao wanasema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa kitokea Makka kwenda Madina, alipofika hili eneo ilikuwa ni siku ya Jumamosi au Jumapili tarehe 18 mwaka wa 10 Hijiria, ilishuka aya katika suratul Maida, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatak, ewe mtume fikisha kile ambacho umeteremshiwa kutoka kwa Mola wako. Aya hii ilipokuwa imeshuka, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasimamisha msafara wake, akawakusanya masahaba. Amri iliyoshuka kutoka kwa Allah ni kumtangaza kwamba Ali bin Abi Talib ndiye khalifa baada yangu mimi. Kwa hiyo akawahutubia watu na kuwapatia nasaha nzito juu ya kushikamana na usia wake, kisha akamchukua Ali bin Abi Talib akamshika mkono na akasema, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu, yule ambaye mimi ni kipenzi chake basi na huyu Ali vile vile ni mpenzi wake. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, ewe Allah mpende atakayempenda Ali na mfanyie uadui yule atakayemchukia Ali, atakayemfanyia uadui Ali. Haya ndiyo maelezo ambayo wao wanayazungumza, na kuna mambo mengi ambayo sitaki kuyaelezea kwa sababu ya sehemu hii ya hutuba, hakuna haja kutoa maelezo marefu. Na tutaka tufahamu ya kwamba mtazamo wa Shia juu ya tukio hili, wanawatangazia Waislamu kwamba hili ndiyo eneo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinisimamisha Ali na kumthibitisha kwamba yeye ndiye kiongozi baada yake yeye. Faqulu qawli hadha wa billahi الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وكماليزية خطبة يبيلي تماليزية كانت خطبة يقوانزا نين مانا يغذير الخم. Na tukufahamu ya kwamba ni jina la eneo lililopo baina ya Makka na Madina, karibu na sehemu za Jufa. Kisha tukaelezea kwamba Mashia huitumia tarehe 18 ya kila mwaka katika mwezi wa Dhulhijja kwa ni siku ya sikukuu, na kuwatangazia Waislamu ya kwamba siku hii ndio siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alinisimamisha Ali mbele ya masahaba na kuambia kwamba huyu ndio atakuwa kiongozi wenu baada ya mimi. Huu ni uongo, na huu ni uongo ambao akipatikana fundi wa kuzungumza uongo na ambaye anajua kuchezea maandiko ima ya Qur'an na maandiko ya Sunna, akasimama mbele ya Waislamu wasioelewa kisha akaielezea Qadir Khum kwa ufafanuzi, basi hakuna Muislamu ambaye anaweza kukataa hilo jambo kulingana na namna jambo lilivyopewa sura ya shubha. Sisi Ahlu Sunna tunasema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kweli alisimama sehemu ya Qadir Khum tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja, alisimama na ni kweli alihutubia. Tofauti yetu sisi na Mashia ni sababu ya mtume kusimama, kwamba mtume alisimama kwa sababu gani. Mashia wanaona kwamba mtume alisimama kwa sababu ya kuthibitisha uongozi wa Ali baada yake. Sisi Ahlu Sunna tunasema hapana, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisimama kwa ajili ya kumtakasa Ali na tuhuma alizokuwa amepewa na baadhi ya masahaba au na baadhi ya wanajeshi ambao alikuwa nao katika nchi ya Yemen. Na hapa nitatoa maelezo kwa ufupi ili mpate kuelewa. Mwaka wa 10 Hijiria, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimtuma Khalid ibn al-Walid kwenda katika nchi ya Yemen kwa ajili kulingania Uislamu. Khalid akakaa kule takriban miezi 6 akiwalingania watu kuingia katika Uislamu. Akawa amepata ngawira, ghanima nyingi. Akamwandikia barua Mtume sallallahu alayhi wasallam yale aliyojiri katika safari yake na mafanikio aliyoyapata, kisha kumwomba Mtume amtumie mtu ambaye atagawa hizi ngawira, ili fungu la Mtume likae pembeni, ambaye ni khums, na sehemu itakayobakia wagawane wao. Barua ilipomfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamtuma Ali, akamwandikia barua Ali. Katika barua ile kuna mambo mawili au matatu Mtume aliyaeleza. Jambo la kwanza, Khalidi arudi Madina, asiendelee kuwa ni kiongozi wa vita, ni kiongozi wa jeshi. Jambo la pili, kiongozi wa jeshi atakuwa ni Ali bin Abi Talib. Jambo la tatu ambalo Mtume alieleza katika ile barua, yoyote katika wale wapiganaji aliyekuwa pamoja na Khalid ana ruksa ya mambo mawili: ima abakie na Ali bin Abi Talib, au akitaka arudi na Khalid Madina. Ali alipokuwa amepewa hiyo barua, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamsisitizia kwamba fikisha barua hii, sisi tunatokea Madina tunakwenda Makka kwa ajili ya ibada ya hija. Utapokuwa tayari umefika katika lile jeshi, wewe fanya haraka uje Makka utekeleze ibada ya hija, alafu hao wanajeshi wako hao askari wako watakufuata sisi baadaye. Katika lile kundi lililokuwepo pamoja na Khalid bin Walid kuna masahaba wanne walikuwepo. Alikuwepo Al-Bara ibn Azib na Buraida, pamoja na Amr ibn Shas al-Aslami na Abu Sa'id al-Khudri. Hawa ni miongoni mwa masahaba ambao walikuwa katika hilo tukio. Ali akafika akawasomea barua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akazichukua zile ngawira akazigawa. Ile khums ambayo ni ya Mtume na ahlu baiti wake akaiweka pembeni, alafu ile nafasi au mali ya Waislamu akaiweka pembeni. Katika wale watumwa au katika zile ngawira palikuwa pana mwanamke anaitwa Wasifa, alikuwa ni mwanamke mzuri ambaye wale askari au wale wapiganaji kila mmoja alikuwa anatamani ampate yule mwanamke, itapokuwa ngawira zimegawiwa. Ali alipomwona yule mwanamke akamchukua akamweka katika husi, kwa maana katika fungu la Mtume na ahlu baiti wake. Alafu baada ya kumweka katika ile husi, akagawa ile ngawira, ile fungu la Mtume na ahlu baiti wake, akamchukua yule Wasifa akamweka katika fungu la Ali na familia yake. Alafu kisha baada ya hapo akajigawia yeye mwenyewe, akamchukua Wasifa akawa ni wa kwake, akaenda akafanya naye tendo la ndoa. Baada ya masahaba kuona lile jambo, likawa limewakereketa, kitu kimeingia ndani ya nafsi zao, na wao ni binadamu, wakamwambia Ali, kama umeshagawa na sisi tugawie za kwetu. Akamwambia, nyinyi hampati, nyinyi subirini mpaka tufike Madina ndio mtagawiwa. Masahaba wakatulia. Jambo la pili, Ali alipokuwa anaondoka na kwenda Maka, akamteua katika lile kundi mmoja wao kuwa ni naibu wake. Alivyomteua na ule na Ali kuondoka, yule naibu wake yule akagawa zile ngawira zote ambazo Ali aliombwa azigawe akakataa. yule naibu wake alipokuwa yeye yele mamlaka kwa yeye ni naibu tayari yeye ana mamlaka pale akagawa zile ngawira kila mmoja akachukua cha kwake lile dukuduku lile lililokuwa katika nyoo za masahaba ilikuwa limekwisha baada ya Ali kwenda Madina kwenda Makka akafanya ibada ya hija mtume akamwambia awachukue jamaa zako tuungane pamoja turudi Madina alipokuja Ali bin Abi Talib akawakuta wale masahaba ambao aliwakataza kugawa zile ngawira wamegawana akawauliza ni nani amewaamrisha mfanye hivi wakasema ni huyu naibu wako ulimwacha hapo ndiye alitugawia sisi Ali akasema leteni zile ngawira zote kama kuna nguo silaha ngamia wote akawanyang'anya akazitia sehemu moja akasema hakuna kugawa ngawira mpaka kuja kwa mtume na alikuwa tayari yeye alishajigawia Abu Sa'id al-Khudri البراء بن عازب نوينجنو قد كما سبق في زيد بن أرقم بيا لكوبا قد كون ديهيلو أكسيما تفكا قم تومي لازيما تمشتكي عليك تهيلة لفني بعد أقوى تالي مسافارة ومشون غانا بين جيش العلي نمتومي نمسافارة لتوكناو مكة قد كيبادة يحجة واتو وقا ونمزنغمز عليك وبايا tena na wengine wakampata mtume wakawa namlalamikia Ali kafanya hivi Ali kafanya hivi na mazungumzo yao wanamtuhumu kwamba yeye ni dhahili na ni mchoyo mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Zaid bin Arqam atubghidhu aliyan wewe unamchukia Ali akasema na'am namchukia kwa haya aliyotufanyia Yemen mimi sisi kumpenda mtu asemkwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yala tubghidhu aliyya simchukia Ali. Baada ya maneno kuwa ni mengi na ikawa tayari umefika sehemu ya Fadhilhum ambayo kikawaida wasafiri hupumzika pale kwa ajili ya kupata huduma ya maji, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hili jambo isituhuma hizi za Ali nizimalize hapa hapa kabla hajafika tukifika Madina, sababu kule Madina tukifika na habari hizi wakazipata wanafiki, basi hali itakuwa ni mbaya. Kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja akatoa khutba na akamtakasa Ali kwamba yale yote aliyoyafanya katika ardhi ya Yemen hajakosea, yote yale amepatia, na wale wanaomlaumu ndiyo wamekosea. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika Al-Bidat wa Nihaya amelizungumza tukio hili takriban karatasi 9, yani peji 18 na ziada, na kulifafanua tukio hili na kujibu zile shubha zote ambazo ashia arrafida wako nazo juu ya jambo hili. Nitasoma maelezo mafupi kwa mukhtasar maelezo Imam Ibn Kathir kwa kutimisha hotuba yangu. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema katika Al-Bidayah wa Nihaya, wal maqsud, na kinachokusudiwa katika tukio hili, anna aliyan, ya kwamba Ali, lama kathura fihi filu walqal, ilipokithiri kwake yeye kila wakal, watu wanamsemasema sana, min dhalika aljeshi, hizo kila wakala zinatoka katika lile jeshi, bisababi man'ihi iyyahu, kwa sababu ya kuzuia kwake kuwazuia wao isti'mala ibili sadaqa, kutumia wale ngamia wa sadaqa, wastirja'ihi minhum alhulal allati atlaqaha lahum naibuhu, na kutaka warejeshe kwa wao mapambo ambayo aliwapatia wao yule naibu wake. Wa aliyun ma'dhurun fima fa'ala, na Ali amepewa udhuru kwa yale aliyoyafanya. Lakin ishtuhira alkalamu fihi, yalitangaa maneno kwa Ali kuhusiana jambo hili, maneno yakawa ni mengi, watu wanasononeka sana. Falidhalika, kwa ajili hiyo, lamma rajaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliporudi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, min hajjatihi, katika hija yake, watafaragha min manasikihi, na akamaliza kufanya ibada zake, warajaa ila al-Madina, na akawa narudi Madina, famarra bi ghadir khum, akapita sehemu inayoitwa ghadir khum, qama fi an-nas khatiban, akasimama kwa watu akiwa ni mwenye kuwatulia khutba, fabarra sahata Ali, akaitakasa ile heshima ya Ali na nafasi ya Ali, kwamba Ali hana makosa katika hili jambo. Warafa min qadrihi, na akanyanyua ile nafasi yake na cheo chake. Wanabaha ala fadlihi, na akatanabahisha juu ubora wake. Liuzila, kwa ajili ya kuondoa, ma wakara fi nufusi kathiri minan nasi, yale ambayo yalikuwa yameshaingia yameshapatikana katika nafsi za watu wengi. Kwa hiyo sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuzungumza katika siku ile ni kumtakasa Ali, na si kama unavyodai mshia. Al-Imam Ibn Kathir akasema tena katika ukurasa mwingine katika juzuu hiyo hiyo, katika juzuu ya tano katika Al-Bidayah wa Nihaya, alipokielezea tukio hili akasema, walihadha, na kwa ajili hii, lama tafarraha alayhi salam, alipomaliza Mtume alayhi salam min bayani al-manasik, kubainisha ibada ya hija, waraja ila al-Madina, na akawa narudi kuelekea Madina, bayyana dhalika athna at-tariq, akalibainisha hilo jambo akiwa njiani. Fakhataba khutbatan adhima fi al-yawm ath-thamin 'ashara min dhil-hijja, akatoa khutba kubwa, khutba nzito katika siku ya 18 mwezi wa Dhulhijja, aam idin, huo mwaka wa 11, wa kana yawm al-ahad, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Bi ghadir khum, sehemu ya ghadir khum, tahta shajaratin hunak, chini ya mti katika sehemu hiyo. Fabayyana fiha ashiya, akabainisha katika khutba yake, katika khutba hiyo vitu vingi. Wa dhakara min fadli Ali, na akaelezea ubora wa Ali. Wa amanatihi, na uaminifu wake. Wa adlihi, na uadilifu wake. Wa qurbihi ilayhi, na ukaribu wake mtume kwa Ali. Ma azaha bihi, jambo ambalo liliondoa kwa khutba hiyo au kwa kufanya huko mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kana fi nufusi kathiri minan nasi minhu, yale ambayo yaliyokuwa katika nafsi za watu wengi kuhusiana na Ali. Kisha akamalizia al-Imam Ibn Kathir kwa kusema, wa nahnu nuridu uyuna al-ahadithi al-waridati fi dhalik, na sisi tunaelezea hadithi zilizopokelewa katika jambo hilo. Wa nubayinu ma fiha min sahihin wa dha'ifin, na tunabainisha katika khutba hiyo au kwenye tukio hilo hadithi ambazo ni sahihi na ambazo ni dhaifu. Ma'a ilamina, ma'a ilamina, pamoja na kujua kwetu sisi, annahu la hadha li shi'ati fi, ya kwamba mashia hawana nafasi katika jambo hili. Wala mutamassaka lahum, wala hawana sehemu ya kushika. Wala dalila, wala hawana dalili. Lima sanubayinuhu wa nunabbihu alayhi, wa yale ambayo tutakayobainisha na kutanabahisha juu yake. Kisha baada ya hapo al-Imam Ibn Kathir akaanza kutaja hadithi moja baada ya nyingine, hadithi zote zilizokuja kuelezea tukio la ghadir khum, sahihi akabainisha kwamba hizi ni sahihi, na zile dhaifu akabainisha kwamba hizi ni dhaifu. Miongoni mwa hadithi ambazo ni dhaifu ni kulikusema ya kwamba sehemu hii ndipo ilipoteremka aya al-yawma akmaltu lakum dina wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kwamba aya hii ilishuka katika sehemu ya Ghadir. Na vile vile aya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, wanasema kwamba aya hii imeteremka Ghadir khum. Vile vile anasema sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi' aya hii vile vile iteremka katika sehemu ya Ghadir Khum, kwa sababu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumthibitisha kwamba Ali ndiye khalifa baada yake, mmoja katika masahaba alisimama akasema, ewe mtume, tumekukubalia wewe kuwa ni nabii, hujatosheka tena leo hii unamtangaza mtoto wa ammi yako kuwa ni khalifa baada yako? Yule sahaba akasema, Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indi fa amtir alayya hijaratan min as-sama. Yule sahaba akasema, ewe Allah, ikiwa hili jambo ni la haki kutoka kwako, niteremshie jiwe kutoka mbinguni. Ikateremka aya, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi', ameomba mwenye kuomba adhabu inakutokea. Bilkafirina, kwa makafiri, laisa lahu dafi, hakuna mwenye kuzuia adhabu hiyo. Ikateremka jiwe kubwa likampiga yule sahaba, kasa hapo. Hivi ni visa vya uongo ambavyo vimekusanywa vikashomekwa katika hili tukio la kweli kwa ajili ya kuwadanganya Waislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, namalizia hotuba yangu kwa kuwaelezea kwamba tukio la Ghadir Khum ni tukio la kweli, limethibiti tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijiria, siku ya Jumapili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni baada salati dhuhuri, baada ya kusali sala ya dhuhuri, alisimama akatoa hutuba kwa ajili ya kumtakasa Ali bin Abi Talib. Huo ndio ukweli. Ama maneno yanayozungumzwa na Shia kwamba tukio hili ni kwa ajili ya kuthibitisha kwamba Ali ni khalifa baada yake yeye, hayo ni maneno ya uongo. Na wale ambao wana maarifa wakifungua tarehe al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika matukio ya mwaka wa 10, matukio ya mshumishi mwaka wa 10 Hijiria, watapata faida zaidi namna al-Imam Ibn Kathir alivyoelezea tukio hili na kubainisha ule udhaifu na kubainisha ule usahihi. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.